वाङ्नामसु सरस्वती शब्द तस्य प्रयोगः नदीवत् देवतावच्च अत्र वर्तते वेदेषु नदीवत् यदभिधानं तस्य प्रसङ्गः चलति खण्डः वक्तव्यः पादव्यवस्था तु न वर्तते खण्डव्यवस्था वर्तते द्वाविंशतिखण्डे पर्जन्यवायुः आदित्यः इति माध्यमिकः देवगणः इति उक्तं चेत् आदित्यस्तु द्युस्थानः वर्तते कथं माध्यमिको भवति दैवतकाण्डे एवं तु एतत् प्राधान्येन विचारिष्यते प्रत्येकमपि स्थानस्य एकातत्त्व प्रधानत्वेन देवता स्वीक्रियते पृथिव्याः अग्निः अन्तरिक्षस्य वायुर्वा इन्द्रो वा द्युलोकस्य च आदित्यः इति प्राधान्येन तत्र उच्यते परम् एवं नास्ति यत् एतासां देवतानां केवलं तत्रैव प्रवृत्तिर्वर्तते अर्थात् अग्निशब्दः मध्यस्थत्वेन न प्रयुज्यते अथवा द्युलोकस्थत्वेन न प्रयुज्यते उत्वा इन्द्रः वायुर्वा उत्वा आदित्यः इति अन्यत्रापि एतेषां प्रयोगः तत्र तत्र आगच्छति यतोहि सर्वासाम् अपि देवतानां व्याप्तिर्वर्तते व्यापनशीला स्थितिर्वर्तते चेत्र मन्ये एवमत्र उच्येत एकत्र केन्द्रबिन्दुः वर्तते उपस्थितिः अन्यत्रापि वर्तते इति चेत् मध्यस्थत्वेनापि प्राधान्येन तु इन्द्रशब्देन उच्यते मध्यस्था या स्थितिर्वर्तते आदित्यस्य सा इन्द्रशब्देन उच्यते परं तत्र आदित्यशब्देनापि उच्येत चेत् दोषावः नास्ति तत्रापि तस्य उपस्थितिर्वर्तते इति पर्जन्यः इति एका जलस्थितिर्वर्तते वायुरिति तु भिन्नः वर्तते एव अन्यच्च तत्र या विद्युदिस्थितिः अथवा उष्णस्थितिः सा आदित्यशब्देन उच्यते प्रकाशस्थितिः अथवा या कापि वर्तते सा आदित्यशब्देन उच्यते आदित्येव केन्द्रं वर्तते इति किमस्ति वाक् अन्यच्च वाणी व्युत्पत्तिभेदः कः वर्तते एकत्र वच परिभाषणे इति स्यात् वाक्शब्दे अन्यच्च वाणीशब्दः वर्णषण् वच परिभाषणे इत्यस्मादेव निर्मीयते। नहीं तत्तु अस्ति तदस्ति प्रवृत्तिनिमित्तं दृष्ट्वा। मन्ये अत्र शब्दभेदः वर्तते चेद् यदि वयं शब्दतः पश्यामः चेत् शब्दभेदः वर्तते चेत् अर्थभेदः नूनं तत्र स्यात्। यदि तत्र वणसन् वर्णषणसम्भक्तौ इत्यस्मात् निर्मीयेत वाणीशब्दः तत्र स्यात् न। वाणीशब्दः वणशब्दे वणशब्दे इत्यस्मात् धातोः साधितः बाहुलकादि यङीष् वाणीः पुरुहूतं धमन्ति अभिवाणी ऋषीणां सप्तनुशत इत्यादि तत्र प्रयोगः दीयते चेत् वणशब्दे इत्यस्मात् तत्र उक्तं तु अस्ति स उक्तः राजनारायणेन मुद्रापयिष्यति मन्ये उपयोगिग्रन्थो वर्तते चेत् वणशब्दे इत्यस्मात् साधितः। भविष्यति न तत्र वर्तते वच परिभाषणे यदि शब्दतः पश्यामः परिभाषणं किं स्यात् वाणी अन्यच्च वाणः शब्दोऽपि वर्तते अत्र वाक्शब्दः अत्र साध्यते वाग्नामानि उत्तराणि इति भाष्ये स्कन्दस्वामी उत्तराणि सप्तपञ्चाशत् श्लोक उच्यते अनेन इति वागिन्द्रियम् करणे तत्र साध्यते उच्यते अनेन इति वाक् तदुच्यते इन्द्रियम् तत्कार्यः शब्दोऽपि उच्यते इति वाक् अर्थात् वाक्शब्दः तत्र मूलतः इन्द्रिये वर्तते करणे साध्यते तेन इन्द्रियेण यत् कार्यम् अर्थात् उत्पाद्यते शब्दः सोऽपि वाक्शब्देन उच्यते उच्यते अनया इति वाक् अत्रापि कर्णे एव व्युत्पाद्यते काकुत् स्तनैतनो लक्षणा माध्यमिका सापि उच्यते इति वाक् तदधिष्ठात्यपि देवता वागिष्यते सर्वतश्चास्य मेघहेतुत्वात् मेघनामभ्योत्तराणि स च वाक्शब्द वचपरिभाषणे इत्यस्मात् धातोः पिपि इत्यादिना संसारणे च उत्पन्ना करणे अत्र व्युत्पाद्यते अन्यच्च वाणीशब्दः तत्र कारकं तु न दीयते कस्मिन् कारके कर्मणि कारके कर्मणि कारके वाष्यते वाषि कर्मणि वाणीं स्तुतिरूपां वाचम् अञ्चति गच्छति इति विगृह्य आचत् करणे वर्तते किमस्ति मन्ये जलधाराः भवेयुः यथा अत्र नद्यां प्रवहन्ति नद्याभ्यः कथं विभागः विभागः क्रियते? तत्र कथं विभागः क्रियते? यथा अत्र क्रियते, पृथिव्यां कथं क्रियते? अत्र तु वर्तते तद्दृश वर्तते पृथक् कथं सन्ति तत्र अन्यत् किमपि अस्ति, तत्र अन्यत् किमपि मध्ये जलं भवति, परन्तु तत्र तु जलमेव अस्ति, अन्यत् किम् अस्ति? जलमेव अस्ति इति तु न वक्तुं शक्यते, यतोहि तत्रापि परिस्थितिविशेषे स्थितिविशेषः भविष्यति, तत्र जलस्य अथवा अपां तत्रापि तथैव स्यात्, एवं तु अध्येतव्यमस्ति तत्र, परं तत्रापि सर्वत्र एका एव स्थितिर्न भवेत्, तत्र परिस्थितिभेदात् अपां स्थितिभेदो भविष्यति। समुद्रे गच्छन्ति, तत्रापि तु समुद्रो वर्तते एव। नहीं, यथा पार्थिव्यः नद्यः अस्माकं या प्रत्यक्षत्वेन दृश्यन्ते, ताः पार्थिवं समुद्रं प्रति प्रवहन्ति, तथैव अन्तरिक्षः नद्याः तत्र अन्तरिक्षं समुद्रं प्रति गच्छेयुः। सर्वत्रापि एका एव स्थितिः, सा एव स्थितिः, पिण्डे पिण्डेऽपि वर्तते, अत्रापि अनेका धाराः प्रवहन्ति अनुक्षणं पिण्डे। अत्र यथा गङ्गानदी वर्तते वा यमुनानदी वर्तते, यथा भिन्नं भिन्नं दृश्यते, एषा नदी भिन्ना वर्तते, एषा नदी भिन्ना वर्तते, एवम् अन्तरिक्षे कथं विभागः केन विभागति, एषा भिन्ना वर्तते, एषा भिन्ना वर्तते? तत्रापि स्थानभेदेन, वातावरणभेदेन, परिस्थितिभेदेन एवमस्ति न? अस्माकम् अभ्यासः केवलमत्र पृथिव्यां याः परिस्थितयः सन्ति तासां वर्तते, तदनु एव चिन्तनम् अस्माभिः क्रियते अलम्, तस्मात् बहिः चिन्तनम् अस्माभिः प्रायेण न क्रियते, परं तत्र स्थितिस्तु तत्रापि वर्तते इति अनुपदम् तत्र तत्र वर्णनं वर्तते, या एव परिस्थितयः अत्र सन्ति ता एव उपरि अपि सन्ति, तत्तु भिन्ना स्युः मन्ये, परं भेदयुक्ताः सन्ति, यथा अत्र निर्धारणं भवति इयं गङ्गानदी, इयं सरस्वतीनदी, इयं सरयूनदी इत्यादिकं क्रियते चेत् तत्रापि भेदः भवितुम् अर्हति। क्वचित् क्वचित् तु लभ्यते, क्वचित् क्वचित् तु लभ्यते, तासां यद् जलादिकं वर्तते क्वचित् तस्य उपलब्धिरत्रापि भवति समयविशेषे, स्थानभेदात् तत्र जलभेदः तस्य च गुणभेदः वर्तते, गाङ्गेयं जलम् इति तु स्मर्यते, चर्केऽपि आगच्छति गाङ्गेयं जलमिति, उपरिस्था या गङ्गा वर्तते तस्याः जलं तत्र गाङ्गेयं जलम् इति उच्यते, तदेव पवित्रं वर्तते। नि पार्थिवं तु तद् भविष्यति न, यदा पृथिव्याम् आगमिष्यति, यदि न एकं न भविष्यति, पञ्चभूतात्मकं तु स्यात्, पञ्चभूतात्मकं तु स्यात्, परं तत्र गुणभेदस्तु स्यादेव, यथा अत्र पर्वतस्य जलं भवति, समुद्रस्य भवति, नद्याः भवति, पृथिव्याः भवति, स्थानभेदेन अत्रापि तु जलभेदो भवति। तथैव गुणभेदोपि भवति स्थानभेदात् तथा तत्रापि भविष्यति. सरस्वती नदी उच्यते चेत् सरः जलम् उच्यते. सरांसि जलानि अस्यां विद्यन्ते इति सरस्वती मन्ये बहुजलवती बहुदकवती काचित् नदी उच्येत उत वा प्रशस्तजलवती. यतोहि मतुपादयः प्रत्ययः भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेति शायिने चेत् भूमनि अर्थे भवन्ति निन्दायाम् उत वा प्रशस्ति अर्थे भवन्ति चेत् प्रशस्तं जलम् उदकं सरः यस्मिन् विद्यते उत वा प्रभूतं वर्तते तथा कृत्वा तत्र सरस्वती इति उच्येत. एवमस्ति न सरः शब्देन उदकमपि उच्यते अन्यच्च सरः शब्देन ज्ञानमपि उच्यते चेत् ज्ञानस्य साधनं भवति चेत् विद्या भवति वाणी भवति जलस्य साधनं भवति चेत् नदी भवति. सरः शब्देन जलमपि उच्यते अन्यच्च ज्ञानमपि उच्यते उभयत्रापि सरः शब्दो वर्तते. ग्राव इति प्रस्तरस्य कृते आगच्छति पत्थर इति. मण्डूकास्तु मण्डूका एव भवन्ति. तत्रापि स्युः जले तत्र भिन्नं रूपं स्यात् मड्डूकाः मज्जूकाः इत्यादिकम् उच्यते जलमग्नेन येषाम् आनन्दादिकं भवति ते मण्डूकाः इति उच्यन्ते. येऽपि जलजन्तुविशेषाः प्रत्यक्षं तु न दृष्टं वर्तते परं कैश्चिदुच्यते लौकिकैः जनैः कदाचित् वर्षर्तौ मत्स्यानां वृष्टिर्भवति कदाचित् मण्डूकानामपि वृष्टिर्भवति. प्रत्यक्षं तु न दृष्टं मया परम् अर्थात् जलेन सह तेऽपि आगताः कदाचित् कथमिति चेत् तद्द्रष्टव्यमस्ति. नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते. नीचे पातो भवति तत्तु सत्यं परं तत्रत्या परिस्थितिः अध्येतव्या मन्ये. या नहीं भेदस्तु वर्तते भेदस्य वर्णनं तु पदे पदे आगच्छति यथा नदीनामेव भेदत्वेन परिगणनं क्रियते चेत् भेदः वर्तते चेत् स्थिति भेदेन स्थान भेदेन तत्र भेदः भविष्यति. भेदस्तु वर्तते मन्ये यदा परिस्थितिविशेषे आगच्छति चेत् तदा वृष्टिर्भवति तस्य सर्वथा वृष्टिर्न भवति. एकं पत्रम् आगन्तव्यमासीत्. किमस्ति कस्मिन् कुत्र कुत्र उच्यते? तत्र उच्यते न, यह नदी रूप सरस्वती कहाँ है? यह अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में हव्य वाहन अग्नि के प्रभाव से 16 महानदियां बहती हैं। ब्रह्मांड पुराण में ये आया हुआ है, ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग 12-13। ब्रह्मांड पुराण का, ब्रह्मांड और वायु पुराण का काफी दिया है इन्होंने, भगवोदर जी ने। ब्रह्मांड पुराण में सृष्टि का व्याख्यान है पर्याप्त, वहां पर उनमें सरस्वती एक है। ब्रह्मांड पुराण देखना हो तो ब्रह्मांड पुराण में ये मिल जाएगा, देखना लोग इसके आसमें 12-13। संशयस्तु तथा सव्याप सव्योच संशयस्याग्नेः सुताउभौ। संशयस्तु षोडश नदी चक्र में हव्यवाना, संशय ने 16 नदियों को किया। संशय कौन है? वो हव्यवाहन है, हव्यवाहन संशय ने 16 नदियों को किया। यो सौ आहवनीयो अग्निरभिमानी द्विजय स्मृता, जो कि वह आहवनीय है अग्नि अभिमानी द्विजों के द्वारा उसको माना हुआ है। कावेरीम कृष्ण वेणाम च नर्मदाम यमुनाम तथा, यह नाम आए हुए इसके ब्रह्मांड पुराण के 13वें 11वें अध्याय के आए हुए हैं, 13-14-15 श्लोक में है। तो कावेरीम कृष्ण वेणाम च नर्मदाम यमुनाम तथा गोदावरीम वितस्ताम च चंद्रभागाम इरावतीम विपाशाम कौशिकीम चैव शतद्रुम सरयुम तथा सीताम सरस्वतीम चैव ह्रादिनीम पावनीम तथा तासु षोडशधामानं प्रविभज्य पृथक पृथक आत्मानं व्यदधातासु धिष्णीष्वथ बभूवस। कृत्तिकाचारिणी धिष्णी जज्जिरेतास्य धिष्णयः, अत्र तो दीयते धिष्णी सूर्यजी ने यस्मा धिष्णयस्तेन कीर्तिता इत्येते वै नदीपुत्राः धिष्णिष्वेवं विजज्जिरे तेषां विहरणीयाये उपस्थेयस्य यज्ञ इत्यादिकं यहाँ दिए हुए नाम भाई इनके। नहीं, बात एक और है, ऊपर की परिस्थितियों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए किसी प्रकार से, क्योंकि विवरण तो मिलता है पदे पदे, ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, पंडित इन्होंने पंडित भगवद्गीता जी दिया हुआ है कई स्थानों पर, वह है इनका वेद विद्या निदर्शन, उसमें भी काफी दिया हुआ है। तो ऊपर की भी तो जैसे पृथ्वी के अंदर परतें हैं और परतों के भेद से, अब नीचे भी तो जलधाराएं हैं ना, पृथ्वी के अंदर भी जलधाराएं हैं, इसलिए कहीं पानी मिलता है हमको, कहीं नहीं मिलता है, कहीं गहरे में जाके मिल जाता है, मिलता है कहीं ऊपर ही मिल जाता है। तो नीचे भी जलधाराएं हैं, तो वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी हैं और वैसे ही फिर अंतरिक्ष में भी होनी चाहिए। अब इनका वर्णन है, अपने प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, तो उन लोगों को इसका प्रत्यक्ष था, जैसे हमें पार्थिव नदियों का या पार्थिव वस्तुओं का प्रत्यक्ष है, वैसे ही उनको ऋषियों को पार्थिव के समान ही अंतरिक्षस्थ का भी प्रत्यक्ष था, अंतरिक्षस्थ या द्युलोकस्थ का भी प्रत्यक्ष था। तब ये प्रत्यक्षवत ही तो यहाँ विवरण दे रहे हैं सारा का सारा ये। और कौशिक भी कुशिकस्य शोनु, कौशिक भी जो है सूर्य की स्थिति विशेष कहा हुआ है, और यहाँ पर कौशिकी एक नदी का नाम भी दिया हुआ है, कौशिकीम चैव शतद्रुम सरयुम तथा, कौशिकी एक नदी का भी नाम दिया हुआ है विभाषा के साथ में। और कुशिकस्य सूनु, कुशिकस्य सूनु भी उसी प्रसंग में है। वो नहीं, पूर्वम तो यद्यपि साहित्यम उपलभ्यते तस्य गभीरम अध्ययनम अपेक्षितम वर्तते, यद्यपि वर्तते पुरातनानि प्रमाणानि पुराणानि वर्तन्ते ब्राह्मण ग्रंथा एतेष्वपि बहु विवृतम वर्तते, तदनु तत्र गच्छेम, तत्र गच्छेम इति चिंतनम भवेत् यथा कथञ्चित् देते। यतो हि सा परंपरा स्खलिता ना, परंपरायाः स्खलनेन महती हानि जाता। परंपरा यदि अत्र भवेत् चेत् हस्तामलकवत् सर्वमपि उपस्थितं भवेत्, अधुना तु स्वकीय परिश्रम एव उपलब्धं यद् वर्तते तदनु कर्तव्यं भविष्यति। चेत् विश्वामित्रः स्वकीय रथेन स्वकीय अनुचरैश्च सह तत्र विपाशुत्रद्वयोः यत्र संगमः आसीत् तत्र प्राप्तवान्। पारे गमनाय च नदीनां स्तुतिं कृतवान्, सैव स्थितिरत्र रुचि वर्तते। रमध्वं मे वचसे सौम्याय रितावरी रूप मुहूर्तमेवैः, प्रसिन्धुम् अच्छा बृहति मनीषा अवस्युरफ्ये कुशिकस्य सूनु। एषापि काचित् सूर्यस्य अथवा सूर्यकिरणानां स्थितिरेव स्यात्। कुशिकस्य सूनु मे सौम्याय वचसे, मम या सोमसंपादिनी वाक् वर्तते तस्यै रमध्वम्, उपरमध्वम्, रुक जाओ, रमण योग्य हो जाओ। कीदृशी ही रितावरी ही जलवती ही। मुहूर्तम् मुहूर्तम् क्षणमात्रम् यावदहम् तत्र पारम् गच्छेयम् तावत् तथा भवत इति एवैः स्वकीयाः ये वेगाः सन्ति तैः। प्रसिन्धुमच्छा बृहति मनीषा, सिन्धु इत्यपि नदीनाम एव भवति चेत् बृहति मनीषा या मदीया वर्तते स्तुत्यनुकूला तया अच्छा सिन्धुम् क्रियापदम् अह्वे, अह्वे इति आह्वानं करोमि, रक्षणाध्याय आह्वानं करोमि। कः कोसौ चेत् कुशिकस्य सूनु, अहं कुशिकस्य सूनु अस्मि। उपरमध्वं मे वचसे सौम्याय, सौम्याय इत्यस्य अर्थः दीयते सोमसम्पादिने, सोमम् यः सम्पादयति तस्मै। रितावरी ऋतवत्यः, ऋतमिति उदकनाम, ऋतुशब्दः उदके आगच्छत्येव तद्वति। प्रत्यरितं भवति सर्वत्रापि, ऋतं गतं भवति इति ऋतमिति उच्यते, ऋगतौ। मुहूर्तम् एवैः, एवैः अयनैः गतिभिः अवनैर्वा व्याप्तिभिः। मुहूर्तः, मुहूर्त शब्द आगतः, मुहूर्तः का भवति मुहुर ऋतुः पुनः पुनः ऋतुः यः प्राप्तो भवति पुनः पुनः यः प्राप्तो भवति स मुहूर्तः इति उच्यते। गच्छति आगच्छति गच्छति आगच्छति पुनः आगच्छति पुनः आगच्छति। ऋतुर अर्थेर्गति कर्मणः रि धातुः गत्यर्थकात् ऋतु शब्दः साधितः। मुहुर मूढ इव कालः कालस्य सः खण्डः सः अव्ययः उच्यते यस्य विषये किमपि वक्तुं न शक्यते कदा नु आगतः कदा च गतः मूढ इव कालः मुह वैचित्ये किमपि तत्र स्थिरतया वक्तुं न शक्यते कदा आगतः कदा च गतः इति यथा तत्र उच्यते न विद्युतः विषये आकालिकट आद्यन्तवचने आकालिकी विद्युत् एकस्मिन्नेव काले तस्याः आगमनं गमनं च भवति आदिः अन्तश्च भवति तथैव मुहूर्तकालस्यापि भवति अतः उच्यते मूढैव कालः। अस्यैव कृते तु तत्रापि उच्यते न अकस्मात् शब्दः व्यवह्रियते न कस्मात् यस्मिन् सः अकस्मात् अर्थात् तादृशः कालः यत्र हि कारणमपि विचारयितुं समयः नास्ति उद्वा सा घटना अकस्मादेव एषः आगतः उद्वा अकस्मादेव एतदुत्पन्नम् यत्रापि प्रयुज्यते चेत् तत्र विचारयितुमपि समयः नास्ति विचारणापि न कृता अकस्मादेव कस्मादिति हेतौ पञ्चमी भविष्यति न कस्माद् अकस्मात् मुहु मूढ इव कालः यावत् अभीक्ष्णम् अभीक्ष्णम् अभीक्ष्णपर्यायेण मुहूर्तकालः व्याख्यायते अभीक्ष्णम् किम् भवति च इति अभीक्ष्णम् अभीक्षणम् भवति अभीक्षणम् अभीक्ष्णम् क्षणम् किम् भवति क्षणः क्षणोतेः क्षणोतेः प्रक्षणुतः कालः विनष्ट इव कालः नष्ट हुआ सा विनष्ट इव कालः स क्षणः तस्मादेव अभीक्ष्णम् इति वा अभीक्ष्णम् इति वा व्याख्यायते। कालः कालः कः भवति कालः कालयतेर्गति कर्मणः सर्वथाप्यसौ गच्छत्येव तत्र काले गतिर्वर्तते अथवा अस्मासु गतिर्वर्तते तत्र आरोपः क्रियते कालः कालः न अत्येति अस्माकमेव अत्ययो भवति कालस्तु स्थिरः पदार्थो वर्तते कालस्तु स्थिरः पदार्थो कालो न यातो वयमेव याता कालस्तु स्थिरः पदार्थो वर्तते तत्र येऽपि तत्र भेदाः कल्पिताः यः कश्चिदपि व्यवहारः क्रियते च तत्र उपचार एव वर्तते आरोपः वर्तते सापेक्षव्यवहारो वर्तते क्रियया एव व्याख्यायते सर्वथापि कालस्य स्थितिरस्ति स्थितिरासीत् स्थितिर्भविष्यति इत्यादिकं सापेक्ष एव निर्देशः सर्वथापि क्रियते अस्माकम् एव गतिः अस्माकम् एव स्थितिः स्थितिर्विशेषा कालशब्देन उच्येत मन्ये अस्माकं या गतिर्भवति अतीतिर्भवति प्राप्तिर्भवति तदेव उच्येत तथैव दिगपि वर्तते दिगपि तु सापेक्ष एव व्यवहारो वर्तते दिश्यपि नो चेत् दिक् अन्यच्च कालः सर्वथापि व्यापकः अन्यच्च सापेक्षा स्थितिः उभयोरपि वर्तते सति सूर्य एतस्य व्यवहारः क्रियते सत्सु च अन्येषु पदार्थेषु दिशा व्यवहारः क्रियते अवधि सापेक्षा व्यवहार सर्वथा भवति कालस्यापि दिशस्यापि दिक् कः पदार्थः वर्तेत व्यापकत्वेन स्वीक्रियते दार्शनिकैः कालोपि व्यापकत्वेन स्वीक्रियते दिक् काल कालो व्यापकत्वेन स्वीक्रियते सापेक्षा निर्देशो सर्वथापि भवति अनित्यैः पदार्थैः अनित्याभि क्रियाभि तयो व्यवहारः भवति सर्वथा तु गणना भी तो अस्मदीधिना वर्तते न अस्माकं या क्रिया वर्तन्ते भूत भविष्य वर्तमान काल तत्र न वर्तते अन्यच्च अस्माकं कृते वर्तते चेत् तत्र यदि विचारयाम तस्य कृते कथं न वर्तते चेत् तस्य कृते एतदर्थं न वर्तते यत् स यदपि वस्तु वर्तते तं सर्वमपि एकेनैव कालेन जानाति युगपत् तस्य ज्ञानं वर्तते अस्माकं च ज्ञानम् अयुगपत् क्रमेण भवति चेत् अस्माकं मनः एकस्मिन् विषये गच्छति चेत् अपरं त्यजति चेत् एवं क्रमेण मनसः यः एकं विषयं परित्यज्य अपरस्मिन् विषये गमने यः भेदो भवति तथैव अस्माकं पीठिकायामपि मम पिता आसीत् मम प्रपितामहः आसीत् अथवा पितामहः आसीत् यत्किमपि उच्यते अस्माकं स्थितिः क्रमेण वर्तते तत्रापि एक एव कालः अस्माकम् अनित्यत्वेन तत्र उपचारः क्रियते अस्माकं ज्ञानानित्यत्वेन अथवा साधनानित्यत्वेन तत्र उपचारः क्रियते काले अस्मासु क्रिया वर्तते तस्याः उपचारः तत्र क्रियते क्रियया कालव्यवहारः क्रियते अस्तु तेन किमस्ति कालः द्रव्यं न भविष्यति द्रव्यत्वेन केन परिगीयते तत्र भेदोः अपि तु कृतः स्यात् मन्ये अस्तु कः गुणः तत्र वर्तते काले कः गुणः वर्तते परत्वापरत्वं तु अस्मत्कृतं वर्तते कालकृतं तु नास्ति एषः यः भेदव्यवहारः वर्तते स तत्र आरोपितः अर्थात् कालेन असौ भवति कालेन भवति इति पूर्वं मम पिता आसीत् अधुना अहम् पूर्वं मम पिता आसीत् ततः पूर्वं पितामहः आसीत् ततः पूर्वं प्रपितामहः आसीत् यदेतत् पौर्वापर्यं वर्तते कालेन वर्तते इति तत्र उच्येत कालेन उच्यते अस्माभिरुच्यते यत् क्रियया कालव्यवहारः भवति तत्र उच्यते कालेन एषः भेदः जायते अत्र अनित्यैः सर्वथापि अनित्यैः पदार्थैः तत्र व्यवहारः भवति काले हा एषः यः व्यवहारः वर्तते चेत् व्यवहारेणैव तु कालस्य सत्ता तत्र स्वीक्रियते अपरस्मिन् परं युगपत् इत्यादिकं यदपि वर्तते एते गुणाः स्वीकृता न तत्र एते गुणाः स्वीकृता यदि तस्य गुणाः स्वीकृता चेत् तद् द्रव्यं भविष्यति एतैः उच्यते यत् क्रियया तत्र आरोपः क्रियते एतेन एवम् उच्यते तेन उच्यते यत् यतो हि कालः वर्तते अतः क्रियाभेदो भवति अथवा द्रव्यभेदः भवति कथने भेदः अस्ति काल और देश ये दो पदार्थ विशेष रूप से विचारिए हैं क्योंकि इन दोनों के विषय में अनेक बार उत्पन्न हुए हैं जिसको काल और अवकाश कहा जाता है जहाँ कोई अवकाश माने देश देश जहाँ कोई बाह्य वस्तु नहीं है उस स्थान मात्र का नाम अवकाश है सबको अवकाश बाह्य माने दृश्य कुछ भी मतलब कुछ भी तो सबको अवकाश का लक्षण इसी रूप में करना पड़ता है दूसरे शब्दों में जिसको नहीं रिक्त स्थान आदि जो भी अवकाश आदि ये सापेक्ष व्यवहार रहेगा ना ये भी जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं ये चीज नहीं कह रहे ये मतलब अवकाश मतलब जहाँ कुछ नहीं है शून्य मतलब जैसे यहाँ तो हवा आदि भी है इस चीज में नहीं कहना चाह रहे मतलब यहाँ आगे बता रहे हैं कि जिसको व्याप्त करके कर कोई भी बाह्य वस्तु द्रव्य और क्रिया रहती है या होती है वह अवकाश है जिसको बाह्य करके जिसको व्याप्त करके जिसको व्याप्त करके उसी प्रकार जिसको व्याप्त कर कोई मानस क्रिया होती है वह काल है जिसको व्याप्त करके मानस क्रिया तो इसी को इसको परिभाषा दिया काल का कि जिस अवसर में कोई मानस क्रिया या मनोभाव नहीं है वह अवसर मात्र काल है जैसे जिस स्थान जिस ऐसा जैसे उसको हमने अवकाश कह दिया ऐसे इसको काल कह दिया मतलब उसको व्यावहारिक उस रूप से कैसे परिभाषित व्यावहारिक तो नहीं दार्शनिक स्थिति रहेगी उसकी दार्शनिक जैसे काल को परिभाषित कर रहे हैं ये पूर्वम परम इत्यादि के द्वारा युगपत इत्यादि के द्वारा हाँ बस वो तो आरोपित है ना बताएंगे उसका फिर अंत में इन्होंने कहा कि देश और काल के लक्षण में यह जो जिसको व्याप्त कर कहा गया है वह व्याप्य पदार्थ क्या है क्योंकि जिसको व्याप्त कर जो रहे तो वो व्याप्य पदार्थ क्या है कह रहे अवश्य ही यह कहना होगा कि वह न बाह्य भाव बाह्य द्रव्य और क्रिया है और न मनोभाव है यदि वह न बाह्य है और न मनोभाव है तो फिर वह क्या है यह निश्चित रूप से कहना होगा कि वह अभाव मात्र या शून्य है अतएव देश और काल हैं ऐसा कहने से इसका अर्थ होगा उसका नाम या अभाव या शून्य है अभाव का अर्थ है जो नहीं है अतएव इस वाक्य का अर्थ होगा जो नहीं है वह है जो नहीं है वह है जो नहीं है माने जिसकी व्यावहारिक सत्ता नहीं है जो नहीं नहीं द्रव्य का न होना ही द्रव्य का न होना ही अवकाश है ये कहेंगे ना और पूर्व पूर्वत्व परत्व इत्यादि का न होना ही काल है तदभाव को यहाँ पर तदभाव ही इसका भाव है ऐसे तो कर रहा है मानसिक चिंता जिस समय नहीं होगी हाँ मतलब वह काल हो गया वो क्षण मानसिक चिंता नहीं चल रही वो क्षण काल है हाँ वही बात आई ना तो मानसिक वो काल है लेकिन अब हमने कहा इसमें फिर इसकी जो परिभाषा दी इन्होंने कि जिस अवसर में कोई मानस क्रिया मनोभाव नहीं है वो अवसर मात्र काल वो काल है अर्थात जिसको व्याप्त करके मनोभाव उत्पन्न होते हैं वह काल है इस तरीके की परिभाषा दी जिसको व्याप्त करके कहा तो फिर वो व्याप्य क्या है तो फिर उन्होंने कहा कि फिर वो व्याप्य क्या है मतलब कुछ होना चाहिए वो कुछ होना चाहिए नहीं अभाव माने मानसिक क्रियाओं का अभाव ही काल है ये कहेंगे ना हम क्योंकि इनके भाव से ही तो उसका व्यवहार है उसकी जो व्यावहारिक सत्ता है वो इनके भाव से है तो इनका न होना ही काल है ऐसा कहेंगे फिर या द्रव्य का न होना ही अवकाश है लेकिन फिर आगे ये बात कही कि ऐसा कोई मतलब वो स्थिति है नहीं क्योंकि सर्वत्र क्रिया भी चल रही है कभी यहाँ चल रही है नहीं तो ईश्वर के वहां तो चल ही रही है फिर और ये भी है तो इसलिए नित्य वस्तु हो गई इसलिए नित्य वस्तु हो गई कौन है ये? हरिहरानंद। हाँ, इनका भी अच्छा चिंतन है, योग दर्शन भी तो है इनका। दार्शनिक बिंदु इस प्रकार के हैं, जितना चिंतन करता जाए उतना ही और ज्यादा अवकाश बनता चला जाता है उनमें। इसलिए योग दर्शन का व्यासवासी का उदाहरण भी दिया, व्यासवासी में लिखा हुआ है, सा खलु अयम कालो वस्तु शून्य, वस्तु शून्य बुद्धि निर्माण, शब्द ज्ञान अनुपाति, लौकिकानां विच्छित दर्शनानां वस्तु स्वरूप इव आभास। बस वस्तु तो हाँ, तो मैंने इन्हीं से तो व्याख्यात करेंगे हम उसको, नहीं तो वैसे व्याख्यात कैसे करेंगे, ये तो बात आ गई। काल कुछ द्रव्य कहा है, वो तो हमने काल जो प्रयोग में आ रहा है उसी को लेकर के उसका नाम हमने द्रव्य रखे, मतलब द्रव्य रूप में उसको परिभाषित कर दिया। अब द्रव्य की कुछ परिभाषाएं भी, वो परिभाषाएं काल में भी घट रही, इसलिए काल को कहते हैं द्रव्य कहा। देखो, किसी चीज का होना या न होना, क्योंकि हम और भी एक दिन चर्चा चल रही थी हमारी, जो है उसको आधार बना करके हम परिभाषाएं दिया करते हैं हमेशा। अब द्रव्य की परिभाषा दी कि गुणों का जो आश्रय है उसको द्रव्य कहते हैं, अब हम उनको उसमें गुण ढूंढेंगे और गुणों को परिभाषित करेंगे, गुण किसको कहते हैं आदि आदि जो भी है। अब यहां काल है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये व्यवहार हमारे घटित हो रहे हैं, पूर्वत्व परत्व युगपद आदि जो भी व्यवहार हैं वो सारे सारे घटित हो रहे हैं, माने इस व्यवहार का जो अधिकरण है, आधार है, वो काल है। और इसको ऐसा भी देख सकते हैं हम कि वृक्ष क्या वस्तु है, क्यों भाई वृक्ष क्या वस्तु है? यदि कोई पूछे कि वृक्ष दिखाओ मुझे, तो वृक्ष दिखा पाओगे उसको? हैं? या हैं? हाँ, तो अब वो ये कहता चला जाएगा भाई, ये तो पत्र है, ये तो शाखा है, ये तो तना है, ये तो ये है, ये तो ये है, तो वृक्ष ही नहीं वहां पर कहीं, और वृक्ष है भी। हाँ, बस वही बात आ गई ना यहाँ पर कि वृक्ष है भी और नहीं भी, माने अवयवों का संघात ही वृक्ष है। मतलब प्रत्येक व्यवहार उसमें हो रहा है हमारा, अवयवों का संघात यदि वृक्ष है तो सामने से देख करके मैं वृक्ष को देख रहा हूँ ये व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि सारे अवयव दिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए देख करके जो वृक्ष का ज्ञान होता है उससे कि अवयवों से अतिरिक्त, अवयवों के संघात से अतिरिक्त एक अवयव भी है, कारण हमें नहीं, संपूर्ण वस्तु का तो हमें प्रत्यक्ष कभी भी नहीं होता, लेकिन होता अनुमेय होता है, माने जो हमारे चक्षु का विषय बनता है बस उसी को हम प्रत्यक्ष कहेंगे, चक्षु तक सीमित होकर सोचा जाए तो चक्षु का जो विषय बनता है वो एक देश बनता है हमेशा, है हम आपस में एक दूसरे का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो अभी केवल सामने की जो स्थिति है उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, जो परोक्ष वृत्ति स्थिति है, परोक्ष वृत्ति है, उसका तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, पहले कभी हमने देखा होगा, उसकी स्मृति के आधार पर हम अनुमान कर लेते हैं प्राय करके, तो ऐसे ही सर्वत्र तो ये घटना घटती है हमारी। नहीं, प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, वो दिख रहा है ना, तो फिर उतने भाग का नाम तो वृक्ष नहीं है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि संघात का नाम वृक्ष है और संघात आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि मैं वृक्ष को देख रहा हूँ? उस संघात में ही तो आरोप किया है मैंने, जैसे वन का आरोप करते हैं, ये जो भी समुदाय शब्द हैं, समुदाय शब्दों की जो स्थिति, क्योंकि वो अविनाभाव संबंध है, वहां पर जब अविनाभाव संबंध है माने समुदाय संबंध है, उसको अतिरिक्त करके मैं नहीं दिखा सकता, गुण को गुणी से अलग करके नहीं दिखा सकता, जिस प्रकार से वैसे ही अवयवी को अवयवों से अतिरिक्त करके नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि उनमें वो समवाय संबंध से माने अविनाभाव संबंध से अवस्थित है। ये जो प्रश्न था एक बार आप बता रहे थे कि एक बौद्ध ने बोला था आपको कि कोई भी चीज प्रत्यक्ष नहीं है, हर चीज में अनुमान होता है। हाँ, एक गोष्ठी में गए थे हम अम्बाला, वहाँ बात उठाई थी, एक व्याख्यान हुआ था वहाँ पर, तो ऐसे बोले थे। तो न्याय दर्शन में एक जगह पे आता है कि प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणाम उपलब्ध है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही अनुमान, प्रत्यक्ष है ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष भी अनुमान ही है। एक देश की उपलब्धि होती है, ग्रहण उपलब्ध, एक देश के ग्रहण से पूरे वस्तु की उपलब्धि होने से। ये पूर्व पक्ष के रूप में उठा करके फिर उसका समाधान दिया कि यावत तावदत विपलम्बा, जितना दिखाई दे रहा है उतना तो प्रत्यक्ष है, उतना तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का खंडन नहीं कर सकते। आगे फिर कहा कि अवयवी सद्भाव, क्योंकि मतलब उसका अवयवी की भी सत्ता अलग से स्वीकार की है, अवयवी अलग से है, तो इसलिए हमें मतलब जो कहते हैं कि अवयवों का संघात है वो अवयव, मतलब अवयवों का संघात ही वृक्ष है, पत्ते आदि शाखा आदि, तो उसका वहाँ पर अच्छी तरह से उसको उसको तो ठीक है, बौद्धों के तो घर उठाई हुई है इन्होंने कई बातें, माने अभी अभी की आवश्यकता पड़ रही है, हम एक साथ व्यवहार कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि वृक्ष बुद्धि जो हमारी एकत्व बुद्धि उत्पन्न हो रही है, यदि अवयवों का समुदाय माना जाए तो फिर हमारी इस तरफ से देखने से जो माने ठीक वैसा ही मान ले हम, जैसे वैयाकरणों की वाक्यार्थ बुद्धि होती है, यदि पदार्थ पदार्थ बुद्धि को ही हम वाक्य कहेंगे तो वाक्यार्थ बुद्धि अलग से नहीं होनी चाहिए, जबकि वाक्यार्थ बुद्धि है वहां पर, वाक्यार्थ बुद्धि है, पदार्थ पदार्थ बुद्धौ सत्याम वाक्यार्थ बुद्धि उत्पद्यते, तो पदार्थ बुद्धि से अलग वाक्यार्थ बुद्धि है वहां पर, तो वैसे यहाँ पर भी माने यदि केवल संघात किसको कह रहा है गुरु, संघात माने संघात की सत्ता तो स्वीकार कर रहा है वैसे वो भी, संघात से अतिरिक्त भी कुछ है नहीं, संघात और अवयवी को यदि हम एक कह दें तब क्या दोष आ रहा है, तब दोष ये आएगा ना कि वृक्ष को कभी आप देख नहीं पाएंगे, नहीं जब ये कह रहा है कि अवयवों का संघात ही अवयवी है, तो अवयवों के अतिरिक्त एक सत्ता को स्वीकार तो वो कर रहा है ना षष्ठी के द्वारा, अवयवों का संघात, ये संघात क्या चीज है, यदि अवयवों का संघात ही एक अवयवों का संघात को एक ही मान रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अवयवों का संघात दिख रहा है ये नहीं, एक माने तब तो ठीक है, नहीं उसके उसके वाक्य से ही निकल रहा है ना कि संघात को स्वीकार कर रहा है वो, अवयवों का संघात ही अवयवी है, यदि हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है ना वो, अवयवों का संघात वृक्ष है और वो अवयवातिरिक्त नहीं है, मान ही नहीं रहा अवयवी, वो अवयवातिरिक्त नहीं है, नहीं अवयवों का संघात वृक्ष है ये बौद्ध का वाक्य नहीं है, ये अवयवों का संघात वृक्ष है, जब अवयवों का संघात वृक्ष है तो अवयवातिरिक्त एक वस्तु को स्वीकार कर लिया उसने संघात नामक, जो भी अगर उस तरीके से स्वीकार करता है, यदि वो अवयवी मानता है मतलब उस संघात से अतिरिक्त किसी को स्वीकार कर रहा है, नहीं संघात से अतिरिक्त नहीं, जब वो ये कह रहा है कि अवयवों का संघात ही वृक्ष है या अवयवी है, तो दो चीजें उसने स्वीकार कर ली ना, अवयव और संघात, तो हम जिसको अवयवी कह रहे हैं उसको उसने संघात के लिए, इसमें भेद क्या आ रहा है, इस तरीके से कहेंगे तो कोई भेद नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से नहीं वो तो ठीक है, अवयवातिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करता वो, उसका पक्ष ये है कि अवयवातिरिक्त कोई संघात नामक वस्तु नहीं है, ये केवल एक व्यावहारिक प्रजल्पना मात्र है, जो हम ये कह रहे हैं कि अवयवों का संघात वस्तुतः अवयव ही है और कुछ ही नहीं वहां पर, और तो ठीक है ऐसी काल के विषय में भी है, हाँ तुम्हें अवयव का प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो अवयवों का प्रत्यक्ष हो रहा है तो फिर तुम वृक्ष का ज्ञान कैसे, अवयव का भी नहीं हो रहा, बल्कि अवयव का भी तो पूरा नहीं हो रहा, केवल शाखा को देख करके जो वृक्ष बुद्धि उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होगी, प्रश्न उसमें ये उठेगा, क्योंकि उस वृक्ष बुद्धि तो उसमें तब उत्पन्न होगी जब पूरे वृक्ष को पूरे अवयव को देखेगा, और जो अवयवी को मानता है तो उसका मतलब नहीं पूरे को नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए एकत्व ने देखेगा, जब उसको एकत्व ने देखेगा तब उसकी वृक्ष बुद्धि उत्पन्न होगी, अवयवी को अवयवत्व ने यदि स्वीकार करेगा तो उसको वृक्ष प्रत्यक्ष नहीं होगा, कभी अवयव ही प्रत्यक्ष होगा, ये बात होती है, अवयव नहीं तो प्रत्यक्ष होता क्या है फिर, प्रत्यक्ष होता है वो अवयवी होता है, प्रत्यक्ष जो होता है वो अवयवी होता है, नहीं ऐसा होता है ना, अवयव और अवयवी जो शब्द हैं हमारे सामने सापेक्ष हैं, अब हमारी जो चर्चा चल रही है वो वृक्ष और शाखादि को लेके चल रही है। तो जब हम शाखादि पर जाएंगे, मैंने बौद्ध ये कहेगा कि शाखा का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि शाखा का भी कहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां भी तो अवयव है, और अंदर काटते काटते काटते काटते परमाणु तक चले जाएंगे, फिर तो कुछ प्रत्यक्ष है ही नहीं उसके यहाँ पर, वो अतीन्द्रिय हो जाए, फिर तो कुछ प्रत्यक्ष ही नहीं, फिर तो उसका पक्ष एकदम दृष्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी होगा वो अवयवी का ही होगा, वहां से आरंभ होती है इनकी भी, त्रसरेणों से सृष्टि आरंभ है, दृश्यात्मकता आरंभ है। तो बस वो सापेक्ष सा ही व्यवहार है काल का भी जो है, तो वो है भी और नहीं भी, जैसे ईश्वर जो है निर्गुण भी है और सगुण भी है, उसको और साकार भी है और निराकार भी है। साकार भी है कि नहीं ईश्वर? हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और निराकार है? अच्छा, कैसे सिद्ध करेंगे इसको निराकार है? नहीं, सिद्ध कैसे करेंगे? एक नास्तिक सामने बैठा हुआ जो मानता नहीं, साकार को ही मानता है वो। अवयवों के माध्यम से? नहीं, बात ये, हम जो व्याख्यान करेंगे वो दृष्टि के द्वारा ही तो करेंगे, तो उसका जो रूप है वो यही तो है जो ब्रह्मांड है। जैसे जैसे चित्रकार के दर्शन चित्र में हो जाते हैं, चित्रकार के दर्शन किसी चित्र में हो जाते हैं, वैसे ईश्वर के दर्शन हमें प्रकृति में हो रहे हैं। उस कर्तृत्व रूप में, उसके कर्तृत्व रूप में प्रकृति ही ईश्वर नहीं है, वो ठीक है, प्रकृति ही ईश्वर नहीं। और ये बात यदि लेके चलेंगे तो जो स्वामी जी महाराज ने द्वितीय नियम के अंदर ईश्वर का स्वरूप वर्णित किया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार आदि आदि, तो केवल निराकार ईश्वर नहीं है, निराकार तो निराकारत्व तो उसका एक गुण है, वो सारे के सारे क्या है, गुण है वो। वो अच्छा, चलो कुछ तो कहेंगे उसको, और कुछ मान लो, चलो न्यायकारी मान लो, न्यायकारी तो गुण बनेगा, अच्छा न्यायकारी ही मान लो, तो न्यायकारी ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर का एक गुण है। न्यायकारित्व ईश्वर का एक गुण है। अब चूंकि वहां पर अभेदोपचार है, बात ही आ रही है यहां पर, अभेदोपचार है कि ईश्वर न्यायकारी है, तो अभेदोपचार से हम वैसा कह देते हैं उसको कि ईश्वर न्यायकारी है, कहना चाहिए ईश्वर का न्यायकारित्व एक गुण है। न्यायकारी ही यदि ईश्वर कहेंगे तो फिर अन्य जो हैं वो ईश्वर नहीं कहलाएंगे फिर। नहीं, ये उठेगा ना, कपड़ा सफेद है, कपड़े की सफेदी और कपड़ा सफेद है, तो जब गुणी को ही गुण शब्द के द्वारा जब कहा जाता है, जैसे शुक्लम वस्तु समानाधिकरण करके, उस तरीके का उसमें कहते हैं कि न्यायकारी तो उसमें गुण है, क्योंकि न्यायकारी तो गुण होने के कारण से वो न्यायकारी कहता है। नहीं, बात ये होती है, नहीं बात एक और आ रही है यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि कपड़ा सफेद है, तो सफेद कपड़ा, तो यदि कपड़ा और सफेद में सर्वथा समानाधिकरण हो जाएगा, सर्वथा समानार्थकता हो जाएगी, तो सफेदातिरिक्त कपड़ा नहीं कहलाएगा फिर। जैसे कपड़ातिरिक्त वस्तु को हम कपड़ा नहीं कहते, कपड़ातिरिक्त वस्तु को हम कपड़ा नहीं कहते, वैसे ही सफेदातिरिक्त वस्तु को कपड़ा नहीं कहेंगे फिर। अभी तो हम काले को भी कपड़ा कह देते हैं, पीले को भी कपड़ा कह देते हैं, लाल को भी कपड़ा कह देते हैं, वैसे माने यदि सफेद ही कपड़ा है, बात ये आ रही है यहाँ पर, नहीं बोल तो नहीं रहे, बात ये आ रही है, नहीं मैं यहां घटाना चाह रहा था कि प्रकृति के अंदर हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, लेकिन प्रकृति ईश्वर नहीं है, चित्र के द्वारा चित्रकार का दर्शन करते हैं, लेकिन चित्र चित्रकार नहीं है, तद भिन्न है। मतलब उसका क्या मतलब है? दर्शन करते हैं माने उसके उसके ज्ञान का उसका ज्ञान अनुमान करते हैं, अनुमान करते हैं, वहां से अनुमान हमें हो जाता है कि इसका कोई ना कोई करता है। तो माने दृष्ट के आधार पर तो हम अदृष्ट का चिंतन करते हैं या ज्ञान करते हैं जो भी होता है। तो चित्र दृष्ट है, चित्रकार दृष्ट नहीं है, प्रकृति दृष्ट है, हमारे लिए प्रकृति का जो करता है वो दृष्ट नहीं है, हमारे लिए नहीं है, अन्यों के लिए होगा, योगियों के लिए है या औरों के लिए जो भी होगा वो। साकार तो सिद्ध नहीं होने फिर भी आपने चित्रकार से चित्र से चित्रकार का अनुमान किया, पृथ्वी को देख के दृष्टि को देख के ईश्वर का अनुमान किया, जो ईश्वर साकार कहने से हो तो मेरा खाली रखा। तो इसके अंदर व्याप्त है इसलिए वो साकार हो गया। आग तो होना मात्र से साकार हो जाएगा अवश्य है। क्या हुआ? व्याप्त तो होने मात्र से साकार हो जाएगा आवश्यक नहीं है। अच्छा, मैं हूँ साकार? आप साकार हैं। कैसे? प्रत्यक्ष होने से। क्या होने से? प्रत्यक्ष होने से। कहाँ? शरीर का प्रत्यक्ष हो रहा है, मेरा प्रत्यक्ष कहाँ हो रहा है? अब शरीर, अब शरीर से हाँ, तो मैं तो शरीर नहीं हूँ ना। ठीक है, आपकी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं है मेरे को, आपके शरीर का प्रत्यक्ष। हाँ, तो शरीर के प्रत्यक्ष से तुमने कह दिया कि आपका प्रत्यक्ष हो रहा है। आपका प्रत्यक्ष जो लौकिक व्यवहार था वो इतना ही था कि आपका असर शरीर का प्रत्यक्ष। हाँ, यदि शरीर के प्रत्यक्ष से मेरा प्रत्यक्ष हो रहा है तो ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष से आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया है। जैसे यदि मैं साकार हो गया शरीर के, मेरे शरीर के प्रत्यक्ष से मैं साकार हो गया, तो फिर ऐसे आपके शरीर से आपका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, केवल आपका प्रत्यक्ष था, केवल आपके शरीर का प्रत्यक्ष। नहीं, अभी तो तुमने कहा कि हाँ साकार है। तो आपके शरीर के लिए नहीं, मैंने शरीर की बात ही नहीं की थी, मैंने तो अपना पूछा था कि मैं साकार हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, तो बस तो वैसे वहां भी कर देंगे, व्यावहारिक दृष्टि से तो वहां भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यदि यहाँ कर सकते हैं तो वहां भी कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते चाक्षुष कहने, चाक्षुष ग्राह्य जो भी है, चक्षु के द्वारा जो ग्राह्य है वो सब उसको कहा जाता है, और अन्य साकार उसको कहा जाता है। उसका मतलब क्या है कि जो शरीर आदि धारण नहीं करता इत्यादि रूप में जो नहीं आता उसको निराकार, जो उधर यजुर्वेद ने कहा है वो क्या है, अकायम इत्यादि करके, तो ऐसा होने से निराकार मतलब आकार नहीं है, जैसे हमारी शरीर आदि आकार इत्यादि इस रूप में मतलब सोच करके कहना चाह रहे। हाँ नहीं, वो तो है, ठीक बात है, मूल शब्द में अगर नहीं देखेंगे तो फिर तो वो कुछ विवाद चलता रहता है फिर वो यही हुआ करता है। अस्तु, तो काल के ऊपर चर्चा चली थी। काल कालयतेर गति कर्मणा, काल जो है काल धातु से है, गत्यर्थक से, गत्यर्थकात काल धातु। अत्र तो पाणिनीय तंत्रे तो काल, हाँ गत्यर्थ का ही वर्तते, पशून कालयति, पशून कालयति। हाँ, चेत प्रभुवे प्राभिह्वयामि सिंधुम, सिंधो आह्वानम करोमि, कथम करोमि, बृहत्या महत्या मनीषया, बृहतिया महति मनीषा वर्तते। मनीषा शब्द कथम साध्यते? कश्यप किमिति? मनीषा तथैव यथा हलीशा मनीषा तथैव यथा हलीशा। हाँ, कथमेव यथम, वैयाकरण नैयायी कयो हो तत्र शास्त्रार्थ वर्तते, एक वैयाकरण प्रश्न नैयायी का, शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम तच्च टेह इति तत्र उच्यते, तच्च टेह चेत मनस ईशा मनीषा, मनस ईशा, मनस इत्यत्र टी भाग अस भाग वर्तते, अस अन्यच्च ई इत्यनयोः मध्ये पररूपं भवति, चेत् मनीषा शब्दः भवति तथैव हा तत्र वर्तते न एङ्गी पररूपं सम्भवतः तत्र वर्तते शकन्द्वादिषु पररूपं तच्चटे शकन्दु शब्दस्तु पठ्यते एव तत्र तस्मादेव निस्सारितुं वर्तते शकन्द्वादिषु पररूपं तच्चटे तच्चटे इति पठ्यते तत्र कौमुद्यां नो चेत् प्रसादरादित्वात् मनीषया मनस ईशया मनसया ईशा वर्तते तया स्तुत्या प्रज्ञया स्तुति अथवा प्रज्ञा वा अवनाय गतये अथवा रक्षणाध्याय कुशिकस्य सूनुः कुशिकः राजा बभूव कुशिकः एकः कश्चित् राजा अपि आसीत् अत्रैव शब्दं दृष्ट्वा स स्वकीयं नाम चकार प्रायेण एषा एव गतिर्वर्तते निर्वचनमपि दीयते क्रोशते शब्दकर्मणः शब्दार्थकः यः कृशधातुर्वर्तते तस्मात् कुशिकः इति साध्यते क्रंशतेर्वा स्यात् प्रकाशयति कर्मणः चेत् आदित्यस्यैव अवस्थाविशेषः आदित्यकिरणानां वर्तते कुशिकत्वम् अथवा कौशिकत्वम् प्रकाशयत्यर्थात् अर्थकात् क्रंशधातुरपि साधु विक्रोशयिता साधुरूपेण हि असौ विक्रोशयति विक्रोशयिता प्रकाशयिता वर्तते अतः कुशिकः केषां वर्तते अर्थानाम् अर्थानां विक्रोशयिता वर्तते प्रकाशयिता वर्तते इति वा नद्या प्रत्युचु अनेन प्रार्थना कृता विश्वामित्रेण गाधा भवत इति ताभिः नदीभिः तस्याः प्रार्थनायाः प्रत्याख्यानं कृतम् अस्माकं स्वामी तु अन्यः कश्चित् वर्तते तस्यैव आज्ञायां वयं चलामः न तु तव आज्ञायाम् इन्द्रो अस्मा अरदत् वज्रबाहु अपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनां देवो अनयत् सविता सुपाणिः तस्य वयं प्रसवे याम उर्वी इन्द्रः अस्मान् अरदत् इति खनितवान् खातवान् कः इन्द्रः वज्रबाहु यस्य हस्ते वज्रः वर्तते स एव वृत्रम् अपाहन् वृत्रम् अतवान् अथ च परिधिं नदीनां नदीनां नदनानां जलानां यः परिधिर्वर्तते परितः आवरणादिकमासीत् तमपि उद्घाटितवान् सः देवः अस्मान् अनयत् कः देवः सविता स एव सुपाणिः वर्तते तस्य वयं प्रसवे आज्ञायां याम गच्छामः उर्वीः प्रसृताः सत्यः तस्यैव विशेषणं वर्तते मध्यस्थाया स्थितिर्वर्तते इन्द्रो अस्मान् अरदत् वज्रबाहु रदति हि खनति कर्म रदधातुः अत्र खनत्यर्थे वर्तते रदविलेखने इति पाणिनीयतन्त्रे वर्तते विलेखनमपि तत्र खननमेव भवति खनति कर्म अपाहन् वृत्रं वृत्रम् हतवान् परिधिं नदीनां नदीनां यः परिधित्वेन स्थितः आसीत् तम् अपाहन् हतवान् इति व्याख्यातं सरलमेव वर्तते देवो अनयत् सविता सुपाणिः सुपाणिः कल्याणपाणिः कल्याणः पाणिः यस्य स पाणिशब्दः स्वामिदयानन्दमहोदयेन व्यवहारेऽपि व्याख्यातः व्यवहारस्य साधनं तु पाणिः भवत्येव पण्यते व्यव्रियते अनेन पण्यते व्यव्रियते अनेन इति पाणिः अन्यच्च व्यवहारे अर्थात् भावेऽपि पाणिशब्दः व्याख्यातो वर्तते ते उच्यन्ते एकः शब्दः आगच्छति समित्पाणिर्भूत्वा आचार्यस्य अग्रे गन्तव्यम् चेदत्र समित पाणी इति कः समासः स्यात्? एकः छात्रः तत्र आगतः आसीत् हस्ते समिधं गृहीत्वा, तिस्रः समिधः तत्र आसन् हस्ते गृहीत्वा आगच्छत् सः। चेत् किं तात्पर्यं भवति? यज्ञार्थं समिधः गृहीत्वा चेत् तत्र समिधा एव कार्यं चलिष्यति आचार्यस्य? आचार्यः अग्निर्भवति चेत् समित इव पाणिः व्यवहारः यस्य तादृशो भूत्वा आचार्यस्य समीपं गन्तव्यम्। यथा समित अग्नौ सर्वात्मना समर्पितो भवति, तस्य किञ्चिदपि स्वकीयम् अस्तित्वं न भवति, तथैव समिदिव पाणिः व्यवहारः यस्य तादृशो भूत्वा तत्र आचार्यस्य समीपं गन्तव्यम्। चेत् समित पाणिः भूत्वा तत्र गन्तव्यमिति। चेत् पाणिशब्दः व्यवहारे वर्तते। कल्याणपाणिः, पाणिः पणायते पूजाकर्मणः, पूजार्थकात् पणधातोः अत्र पणव्यवहारे स्तुतौ च स्तुत्यर्थकः गृहीतः। अतैव प्रगृह्यपाणिः देवान् पूजयन्ति, उभावपि हस्तौ प्रगृह्य, यतोहि पाणिः पाणेः पाणित्वं पूजनात् वर्तते, स्तुतेः वर्तते इति उच्यते। देवानिति विदुषा, तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः, उर्व्यः ऊर्णोतेर् वृणोतेरित्यवर्णभावः, व्रिय वर्णे इत्यस्मात् अवर्णभावाचार्य मन्यते। चेत् एवम् अनेन वचनेन प्रत्याख्याता तस्य प्रार्थना अन्ततः आशुश्रुवुः, अन्ततश्च यदा अतीव सः खिन्नादिकः जातः चेत् आशुश्रुवुः श्रुतवत्यः चेत् किमस्ति? हा जोड्कर् याः एव भावनाः मनसि वर्तन्ते ताः एव भावनाः तत्र अभिनयेन अपि प्रकटयितव्या भवन्ति। चेत् अभिनयः विनम्रीभावस्य अभिनयः तत्र क्रियते हस्ताभ्यां, शिरसा, शरीरेण इत्यादिकं तत्र वर्तते। नो चेत् यथा हरियाणाप्रदेशे नमस्ते कथं क्रियते? हस्तोऽपि उपर्य एव गच्छति नमस्ते, वागपि उपर्य एव गच्छति, शिरोऽपि उपर्य एव गच्छति, केषाञ्चित् तु अवनतोऽपि भवति, तथा न भवेत्। या एव भावना अन्तः मनसि वर्तन्ते ता एव अभिनयति स्युः इति। अस्तु, वनं कुर्मः, समय जातः। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाभितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्योताय ब्रह्मणे नमः। ॐ सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनामधीतमस्तु मा